Bueno, pois pues agora sí que nos vamos a Galicia. E vamos ir cunha persona que os dous coñecemos ben. Sí. Sí, é un trotamundos que temos por ali. Vamos a falar con Xulio Conxil. Moi boas tardes, Xulio. Hombre, Armando, boas tardes. Teño aquí de compañía, teño de compañía a Xulián. Anda. O noso artista principal, ¿no? Sí. Pero a ver, que ti que escapa yo frío aquí de Cataluña para irte a Galicia a tomar o sol ou que? Oh, pues mira, hoxe fixe un día estupendo, sí que acerta. Además, fíxate, fixe un percorrido fantástico, Manuel. Manuel e querida audiencia. Estivemos facendo un percorrido que se chama a Ruta Rosaliana. ¡Ostras! Que tiñamos de Quiquerone a Anxo Angueiro. ¿Sí? Sí. Bueno, unha maravilla, unha delicia. Estuve con mi hermano, disfrutando con mi hermano e miña cuñada. Y un grupo de xente... Bueno, culturalizándonos un pouco, a verdade é que disfrutamos moitísimo. Fantástico. Rematamos a visita con cocido típicamente galego, como ten que ser. Ah. Bueno, pois, de verdade que pasamos moi, moi, moi ben. Genial, Xulio. Pois é o que interesa, é o que se leva para diante. Ademais, facendo comida e cultura. Primeiro cultura e despois comida. Sí, la verdad que estamos muy a gusto. Viñamos comentando ahora estamos entrando en Vigo, o sea, de camino, de verdad es que viñamos comentando que pasamos un día estupendo. Sí, hombre. Además, ti xa coñeces a... Vos xa coñeces a Anxo Angueiro, sí, ¿no? Hombre, sí. Non vamos coñecer a Anxo. A declamación del... Además, eu non sei de onde saca tanta memoria para poder... Sí. Recitar de ese xeito a nosa Rosalía. A nosa mestra, non? Sí. Oye, vamos a saludar a unha persoa que temos ao outro lado do teléfono, que tamén sí. Ten gañas de falar contigo. A ver. Moi boas tardes. Boa tarde. A ver se sabes quen é. Esta voz? Sí. Esta voz é mi coñecida. Sí, é moi riquiña. Ah, xa sei, ten el ojo. Xa sei, no. Ela foi a que nos dixo a nós que somos riquiños. Sí. Sí, todos somos riquiños. Somos unha terra de riquiños. Sí. Onde está? Riquiña? Pues, sabes onde está? Está por no. Canarias. Home, claro. Levo ele a familia, todo. Pensei que foi a felicitar. Foi a pasar o Nadal ali o oh, final. Claro, mira que estés enterado, xe. Home, damos... Claro. Nos seguimos, ademais, te... Non sei, por onde vas, hai festa sempre. Sí. Sempre, claro, porque la fiesta va con la revolución con la fiesta. Ademais... Xunta ser con xente que sabe facer festa, eh? Músicos ao carón, porque acabas de chegar de tamén de Marruecos, non? Claro, sí, que estive en Marruecos agora gravando un temiña, aí nómadas chamase demais, como miña vida é un pouco nómada, pois xunteime con outro nómada que coñecín en Santiago de Compostela, coñecino, pero un marroquí que tamén leva unha vida parecida a miña, de hoxe aquí, mañan alá, pim pam, foi sempre coa música, e fixe un tema que chamabase Nómadas, en galego, e el vai fusionar e facelo en árabe, sabes, imos aí facer unha fusión de culturas, e... E, bueno, pues, así a viaxe, fixena para iso, e agora xa teño cara de voltar, porque impresionante, encantoume toda a cultura, a música dalí, tocando as cunchas, aí deixei unhas cunchas, porque eu sempre levo as cunchas por aí, onde o acordeón e as cunchas sempre me acompaña. E deixei unhas cunchas ali, fliparon tamén coa música, non? Ostras. Bueno, pois, felicidades, felicitacións, Lidia, escoita, tens que levar unha caixa delas, cando ves a Galicia, tens que coñer unha caixa, non? E dáxela por el día a pequenos, aos rapaces, que tanto te... Ela sempre anda de aquí para lá, verdad? Sí, de aquí para lá. Ela vai con ese estandarte, non? Sí, de aquí para lá. Exacto. Sí. Que máis proxectos nos podes contar, Lidia? Pois, a ver, que estou agora pois inmersa xa no final da grabación do que vai ser o meu primer disco LP, o sea, larga duración, non? Porque o que editei pues son dous traballos que teñen publicados, un libro disco infantil, sí, un disco infantil, e despois un EP autoproducido por min con 5 cancións, pero que só produxen eu para min e que vendín man a man nos concertos e tal. E agora estou pois barallando a posibilidade de editarlo con unha discográfica, que hai moita posibilidade que o faga en Barcelona, de feito a discográfica que é de Barcelona, e sacar un LP, unha larga duración, e que estexa pois disponible pois nas SNAC, nas tendas de música, onde estaban quedando, pois polo menos que este por aí, que se poida adquirir onde sexa. E entón estou aí para rematar agora, pois grabando eso. Grabei en París unhas cancións, grabei en Coruña, en Tenerife, en Marrocos, en Barcelona. En Barcelona, ademais de que o vayas a facer na FNAC ou non sei neses sitios que tú eres importante, pero terás que facelo tamén na nosa asociación, Rosalía de Castro, verdad, Manolo? Home, faltaría máis que viñera aquí e non pasara por Rosalía de Castro. Tiña que vir, ten que vir. No, pero deixo encargamos no Xulio e eu de rescatala. Nosotros amarrámosla e levámosla. Bueno, pues. Claro que pues, sí, por suposto. Claro. Además, vuelvo aí ahora en febreiro antes, pero non estou segura ainda. Teño que ir a Galicia ahora porque vou presentar uns concertos didácticos infantiles no Museo de Arte Contemporáneo da Coruña. Son un par de domingos así o mes. Teño que ir para lá. Entón, entre esas, entre que teño que voltar a Francia, que estou dando unhas masterclass de unha escola de rock ali en Biarritz, na fronteira con Francia. Ah, bueno, entón é no País Vasco, non? En Biarritz. Como? É no País Vasco, non? En Biarritz. Claro, exacto. Sí. No País Vasco, hombre. Vaya pueblo máis bonito, eh? Nante, super guai, moi, moi, moi guai. Pois eu estou dando clases ali, e despois, pois, tamén o meu proxecto infantil, non? De aquí para lá. Eu fago uns obradoiros no que traballo con nenos, facemos instrumentos reciclados, quitamos atrezo, máscaras, así, para facer un espectáculo con nenos, para nenos, non? O último día. Bueno, pois eso, en Galicia, non? Fixo varias veces, vou non facer agora tamén. E vou non facer por primeira vez en Francia, en Bayón, nun centro con menos o risco de exclusión social. É un proxecto super bonito, e vou non facer ali unha semana intensivo. Bayón, isto é tocando case España, non? Como? É tocando case España, non? Bayón, sí. Non é a nosa Bayona aí. Sí, non ten nada que ver. Exacto. Pues vou non facer ali en abril, vou non facer eu. Unha semaninha, e moi contenta porque é un proxecto realmente lindo, e, sí, e bueno, de aquí para lá, para mí é un proxecto moi importante na miña vida. Eu digo que o meu fillo, sabes? Claro. Ou temos proxectos así, non? En común, ese, o meu proxecto é de aquí para lá, que é sementarnos pequenos o respeto e a tolerancia polas outras culturas, e a curiosidade por querer coñecer no lugar de ter prexuizos, non? E os nenos realmente non teñen prexuizos, son despois o que a sociedade que ellos inculca. Sí, sí, sí, a sociedade, exactamente. Eles non teñen prexuizos ningún, Nada, eu por eso sinto-me tan cómoda cos nenos e coas nenas, porque realmente son as persoas... É o mellorciño que hai. Sí, con menos prexuizos, con máis corazón, con máis humanidade, dos que temos tantísimo que aprender, porque no camiño a xente non sei que pasa, que perde eses valores que tiñan de pequenos, de ayudar entre todos, de colaborar, de humanidade, de fraternidade, e despois todos son envexas, loitas, e... sabes, educanos sempre para querer ser la mejor, sempre lo más, e tal, e cando os nenos non son así, cando éramos pequenos non éramos así, entón encantame estar con eles porque sei que son de verdade, sabes, son auténticos, evidentemente de verdade, que hoxe chamamos nenos grandes, non? Que son, la que me rodea son nenos grandes, son nenas grandes que preservan eso, que son lindísimas persoas con grandísimos corazóns. Porque eu vinte en Barcelona, vamos, ali en Barcelona, cando te fun a coñecer, que, en fin, eu vin os pequenos, eu estaba os mirando, e de verdade me estaba volvendo eu rapaz. Me estaba volvendo rapaz, e ti, canto estimaría eu algo así, cando eu era rapaz como eles. Pero non era eso. Era outra cousa. Non sei se Xulio ten algo que hai por aí. calendario, avisarnos con antelación para que nos podamos chamarlle, bueno, decirle a nosa entidade de Rosario de Castro que cadre as fechas cando ti ves, sí, para que os nenos da nosa Rosalía de Castro, pues estén aí cando ti, disfruten da túa música, polo menos da túa sensibilidade. Exactamente, sobre todo esa sensibilidade que ti tes hacia os pequenos con eles, que de paso os pais seiban que non lles hai que enseñar solamente a ser os mellores, senón que teñen que ser, enseñarles a ser persoas e a ser nenos. Non hai que ensinarles a ser nenos, eles xa saben. Sí, sí, bueno, eles xa saben eles xa saben perfectamente, pero os pais queren, hai pais que os queren facer, non sei, enseñarles demasiado, deixar a un lado esa nenez. Exacto, sí, medrar, facelos medrar rápido. Entón apuntas eso que te dicen, ¿verdad? Na xenda, para que nos avises. Claro, ahí está. Mira, eu poder chequear en lidiabotana.com /concert, ali están todas as miñas datas, e podedes me ubicar un pouco, desgraciadamente, cando volo, pero a miña nai é como me busca, como sabe onde está a súa filla. A miña nai, mira, me partiu o corazón o día como dixo, en plan, porque ela non ten Facebook, non ten Twitter, non ten Instagram, non ten redes sociais, que é onde eu vou publicando, en plan, hoxe concerto en tal, hoxe concerto en cual. Entón, daquela miña nai, vai a miña web, lidiabotana.com/concert, e busca ali a ver onde está esta, onde va a estar, vamos a organizar unha cena, a ver, está onde está, non podemos, tal, bueno, pues contamos con ela, non contamos onde estará esta muller. Fai como a min e di, esta non é galega, esta é gabacha. Exactamente. Porque anda por Francia máis que por Galicia. Que por Galicia, no, mira, Francia, País Vasco, Marruecos, sí, sí. Claro, eu son ciudadana del mundo. Canarias. Sí. Eu digo que soy ciudadana del mundo e despois, sabes, exactamente. O que veña, pero eso. A verdade, ciudadana do mundo e consorte nacer en Galicia. Exacto, o sea, para min é un orgullo enorme. A ver, estaba agora falando cuns colegas marroquís que están vivindo aquí en Tenerife, e me estaban contando uns rollos con a xente, uns que vivían en Venezuela, uns galegos que vivían en Venezuela, que fixeron a paella máis grande do mundo. Hostia. A la época en Caracas. Y dicendo, claro, galegos teñen que mirar, mira que era de Valencia la paella, pero non, foron uns galegos que fixeron a paella máis grande do mundo. E logo quixeron bater o récord da empanada máis grande do mundo, pero non deseo porque non se coceu por un lado, por outro. Sí, bueno, claro, é normal. Claro, galegos tiñan que ser, outra vez, non? Galegos tiñan que ser. Sa mellor paella é a galega, que a valenciana, nin que nada. A galega, que como risquiño que leva. Claro, pero de todas formas, sabes que, mientras que son ciudadana do mundo... Isto ainda yo contaba, fai uns días así tocando nestes días, que estou tocando tamén por Tenerife, o venres que teño outro bolo aquí antes de marchar para Galicia para facer eses concertos didácticos no MAC, no Museo de Arte Contemporáneo. E dicía, eu son galega de nacemento e de sentimento, pero renacida en Canarias. Sí. Porque eu renací en Tenerife en 2014, tive un accidente surfeando. Ostras. Perdí a memoria, non sei que pasou, e do golpe abriuse na cabeza, pero me quedar frente 6 puntos. Eu vi la luz, o sea, vi a luz, dije, me muero aquí, que su normal palmarla aquí sola en Tenerife surfeando, a miña pobre nai, estou no quinto carallo e la estoy palmando. Xuro, bolo, eu estaba pensando eso. Entón me estaban dicindo, como te llamas? No sé. ¿Cuántos años tienes? No sé. ¿Viniste sola? Sí. Y me dice, ¿eres de aquí? Y digo, no. O único que sabía era que non era de aí, porque me estaban falando los guanchos, que digo, os guanchos, os canarios, estaba unha inglesa, unha non sei que, e dice, de onde eres? Digo, de Galicia. Era o único que sabía, e de aí fixo unha canción que digo, non sé ni onde vivo, solo sé de onde soy. Mi casa, mi oficina, Galicia, en mi corazón. Porque aí revivín, sabes, bueno, fui ao hospital, estive 2 meses de baixa, na cama, tal, foi un golpe bastante grande porque me afectou a memoria a corto plazo, ¿no? Que non lembro non que pasou, só lembro coller a tabla, o bikini, entrar para a agua e ya. Xa, o seguinte foi sangre en la cara, xente gritando, sí. En plan ambulancia, tal. Pero estive 2 meses encamada pensando, wow, podría haber, la podría haber palmado, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y miraba por la ventana y había una ciclogénesis explosiva de esas en un momento en Galicia, porque volteé para allá, y decía, wow, nunca choveo que non escampara, ¿no? Sí, de todo. Por lo que pasaba en la miña cabeza, y por lo que pasaba fuera, que claro, decía, menos mal que no puedo ni salir de casa, que estoy aquí, porque a poco a ver quién sale con eso. Y de ahí fixe una canción esa de Nunca choveu que non escampara, con que lle pedí en colaboración aí a Xurxo Show, todo compa de Diplomáticos de Monte Alto. Ah, sí. Claro. Xurxo me dice que era unha mami guaití, que a xente que renace na auga, sabes? Entón eu renací nas augas de Tenerife, por eso para mí significa tanto esta illa. Hombre. Porta, o magnetismo, a maxia que ten, a xente de culturas, beber... Todo, o Marco, ¿no? Omar, como di Xurxo, medre, Omar. Eso, medre, Omar. Medre. E daí sei o que vos dicía, que vos sodes a Galicia, o sea, a Barcelona Atlántica, non? Se nosotros somos a Galicia do Mediterráneo. Vosotros sodes así, vosotros a mirada atlántica de Barcelona, non? Todos sí, grandes, sí, Galicia, señor, todos, sí. O Xangai, non, tamén, que están aí sí, ahora. Facemos o que podemos. Claro. Tambén ten un proxecto super lindo, ¿no? Do Xangai. Que era o tren que levaba a xente, ¿no? Vale, pois outro día partiu o Xangai o 26 de decembro na Sala Mardi Gras en Coruña. E tocamos, sí, toquei eu con xente de Jarbanzo Negro, con xente diplomáticos de Monte Alto, xente de Papateixos, de Ultracás, de wow, un montón de bandas, así, e convidaronme, estiven tocando ali. Bueno, empecé, eu cheguei ali. Eu fui seguindo o paso ali, sabes, foi impresionante, e xa partivo o Xangai e imos facer aí cousas, e eu estou con eles, eles van facer cousas moi lindas, e eu colaborarei con eles todo o que poda, por suposto, porque é unha lembranza moi bonita ese tren, ¿no?, que levaba a xente de Galicia a Barcelona, ¿no?, os emigrantes, como sí, iban, e... Bueno, pues toda a nosa xente, ¿no?, este pobo emigrante, ¿no?, o noso galego. Por necesidade, eu, pues non é por necesidade, igual unha necesidade de máis creatividade, de inspirarme, de empaparme de outras culturas. Por sorte, eu escollín esta vida nómada, non é a que estaba obligada, como foron os meus avós, por exemplo, que tiveron que irse a Londres a vivir, a miña nai que a levaron con 12 anos xa para ali, porque non había para darlles de comer aquí na nosa terra, e bueno, sabes, eso tamén se sinte, non? Eu sei que son nómada por elección, non por obligación, como foron a miña familia, non? Sí, tanto por a miña parte do meu pai como a parte da miña nai. Pois, para nós é unha alegría comprobar que temos xente como a ti rompente para poder facer ese traballo tan importante que o do... ese Xangai que comezou. Xa verás, haberá moitas anécdotas, haberá moitísimas historias que te contarán dese Xangai. Seguro que saerán cousas extraordinarias. Claro. Toda a xente. Eu, por desgracia, non teño a voz, ni na época tive en relación con eles cando era pequena, e non sei así moito, tal, por eso gustame moito escoitar a xente que sabe de, tamén un montón de cousas aí da época, porque é a nosa historia, en verdade. Sí. É a nosa historia, facemos a nosa, non? Mira, Mira, daquela votabas moza ou na Coruña ou en Lugo ou Monforte... chegabas a Barcelona e xa te casabas os tres días. Hola. Aí, sin perder tempo, pa que? Claro. No, no tren non se perdía o tempo, non. Por que canto tempo de ruta era? Mínimo 34 horas. Sí, 36. Mínimo. De aí para arriba. 14 agora, chaval. Fixen o traxecto Coruña-Barcelona, 14 horazas aí nun tren hotel deste que non duerme ni nada, non duerme ni para atrás. ¿Sabes? Nada. Imagínate la época, pobriño, sabes, a xente ali. Sí. Pois, ali votábamos de 34 ou 36 horas, e a veces son mellor algunha máis. Sí, temos votado, pero bueno, como dicía Xulio, aí non se perdía o tempo, tampouco. sí, había que levar condumio para comer no camiño, porque aí non había restaurante, nada. Como é agora que hai coche restaurante, non, daquela, había que levar, bueno, traía De Barcelona para Galicia, non, pero de Galicia para Barcelona, pois sabía que... Hombre. Levaron a cesta con chourizos, con pan, con todo o condominio necesario para poder alimentarse en ese momento, non? Eu hai unha anécdota que me fizo moita gracia, un home que clavaba tonciño, resulta que era o rabo do porco, e salía do bolo para fora. E historias desas, es que eso. E outros son mellor dicir, oye, claro, como o tren era de carbón, dicía, che, sube o cristal non funcionaba, e dicía o galego, é o mesmo. Pero sube o cristal, xa é o mesmo. Claro, non iba. Xa. Que digo, pois, Lidia, nós estaremos ao tanto, que como xa sabemos, non solamente da página, sino o teu contacto, témolo, cando tal, chamámoste para que, se fai falta, quero decir, coordinar as datas, non? Non máis que nada, porque ti tes un calendario e terás cumplido, pero a nós gustaríanos que os nosos nenos disfrutaran de ti, e ti disfrutaras tamén con eles. Exactamente. Claro, sí, vale. Eu fixen no... Viñeras ti, Armando, por ali. Sí. Fixen a presentación do libro disco de aquí para allá. Sí. Ali facendo en Tenerife, tamén aquí en el Corte Inglés de Santa Cruz de Tenerife, por sitios así no Auditorio de los Realejos y tal. Uh-huh. Nada, y ahora, igual hay una propuesta para hacerlo en Marrocos tamén, en francés. Porque unha vez que os estrene en francés, xa partigo aí, a ver se o fago Marrocos ou Bélgica, igual, tamén, o sea que... Ahí, caray, pues eso, nos estaremos encantados de estar contigo. A cabeza non para. Eso, a cabeza non para. Exacto. Muy vale. Ben. Pois, Lidia, eu mismo... que, bueno, Xulián está mirando, está escoitando, pues con ese cara de sorriso, pues, de, como dixo antes, de poder terte, pues, en Rosalía de Castro, como é normal. E entón, pues, para nosotros foi unha delicia terte esta tarde aquí. Sí, para mí, hombre, mira, collichesme xusto que estou nun asado que estamos facendo a un colega, o Mohamed, que se vai da illa pa Sevilla, que tiene un colón moi especial. Sí. Entón estaba aquí un momento, mira, pero xa me están reclamando aquí na porta os colegas. Vale. Entón, mira, falamos outro día, eu encantada, cando me colledes así, estamos máis a gusto como a arbusto. Muy ben. Pois moitas gracias, Riquiña. Riquiña, sabes vos, aí, a tope. Moitas gracias, Lidia, moitas gracias. Que gracias a vos. Un bicazo, bo día. Veña, vémonos. Chao, chao. Saúde. Hasta logo. Vale, Lidia, pois hasta outro momentiño. Despedímolo con música. Vivir neste mundo este mundo hay que no me sé comprender. Radio Cornellà, 104.